Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı günde Allah Azze ve Celle yüzleri dolunay gibi olan samimi kullardan eylesin. Tevhid derslerine devam ediyoruz kardeşler. Bugünkü kelimemiz dalalet, sapıklık kelimesi. Bununla devam edeceğiz inşallah. Geçen hafta hatırlarsanız günah işleyen Müslümanın işlediği boyuta göre aldığı isimler, yani fısk kelimesinin üzerinde durmuştuk. Bir iki kelime var. Ondan sonra tekrar bunu toparlayacağız inşallah. Geçen haftaki dersimiz günah işleyen Müslümana ne deniyordu? Fasık deniyordu. Fakat fasık olması onu İslam'dan ne yapmıyordu? Çıkarmıyordu. Her kafir fasıktır ama her fasık kafir değildir. Aynen her müşrik kafirdir ama her kafir müşrik değildir. Kaidesinde olduğu gibi Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Dalalet kelimesi, ki her şey zıttıyla kaim olduğu gibi Fatiha suresinde sürekli okuduğumuz bir ayeti kerime var. Ya Rabbi bizi şuradan ayırma dediğimiz. Neydi bu? Sırat-ı müstakim. Hakikaten biliyoruz mu ne olduğunu? Yoksa sadece söylüyoruz mu? Namazda oraya geldi mi kafalar Anya'ya Konya'ya mı gidiyor? Manasını düşünebiliyor muyuz? Kimler dalalete düşmüş? Kimler gazaba düşmüş? Bunların yoluna değil, sırat-ı müstakimden ayırma dediğimiz yolu hakikaten düşünebiliyor muyuz? Bunu idrak edebiliyor muyuz? Hakikaten idrak edebiliyorsak bu kadar kayma, bu kadar ayrılma, bu kadar dalalet, bu kadar Müslümanların birbirini yemesi, kafirlerin aç bir oburu yemeğe saldırdığı gibi Müslümanlara saldırması neden oluyor? Şöyle hiçbir düşündük mü? Hakikaten Müslümanlar sırat-ı müstakimdeyse, ki sırat-ı müstakimde olan o bir avuç topluluktaki sahabelere kafirler bir şey yaptırabildi mi? Yaptıramadı. Asr-ı saadette ne oldular? Bir yumak oldular. Bir saf gibi, yani bir duvarın elemanları gibi oldular. Ve kafirlerin hiçbiri onlara karşı bir şey ne yapamadı? Yapamadılar. Niye? Çünkü onlar sırat-ı müstakimdeydi. Niye? Onlar namaz kıldıklarında Ya Rabbi bizi dalalete uğratma, gazaba uğratma, bizi sırat-ı müstakimden ne yapma? Ayırma diyorlardı. Amin diyorlardı ve hayatlarında bunu ne yapıyorlardı? Uyguluyorlardı. Ama bugün herhalde sözde bizler bu yolda olduğumuz için, ispat edemediğimiz için demek ki bazı yerlerde neler var? Sıkıntılar var. İşte sırat-ı müstakimden sapma dalalettir. Dalaletin zıttı da hidayettir. Allah hepimize hayır versin. Bunu anlamayı nasip etsin. Ve Allah Azze ve Celle her kim hidayet yolunu seçerse sevabı Allah'adır. Her kim de hidayetten saparsa onun cezası ancak kendisinedir diyor. Ve biz hiçbir kavme uyarıcı göndermedikçe azap edici değiliz diyor. Kardeşlerim, dalalet öyle bir kelime ki kullanıldığı yere göre, geldiği karinesine göre mana taşır. Yani bir yerde dalalet, küfür, bir yerde inkar manasına geldiği gibi başka bir yerde Allah Azze ve Celle kim Allah'ı, melekleri, kitaplarını, elçilerini, ahiret gününü inkar ederse dinden çıkmış, büsbütün yoldan uzaklaşmış demektir diyor. Yani dinden çıkma da dalaletle ne yapılır? Zikredilir. Ama bir yerde inkar, bir yerde küfürdür. Bir yerde ise dalalet kelimesi Allah'a eş koşmayla zikredilerek gelmiştir. Yani Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler, eşler koşmanız, Allah muhafaza, bu da nedir? Yine dalalet kelimesiyle zikredilmiştir. Yani dalalet kelimesi basit bir kelime değil. Aynı iman kelimesi gibi birçok manayı içinde barındıran bir kelimedir. Ve asla dalalet kelimesi hayırda ne yapılmaz? Kullanılmaz. Yani cehenneme giden insanlar hakkında kullanılan, nasıl ki kafir, müşrik, münafık dediğimizde bu hangi yerin ehlidir? Cehennem ehlinin insanlarıdır bunlar. Mümin dediğimizde, Müslüman dediğimizde nerenindir? Cennet ehlinin vasıflarıdır. Yani oranın insanlarından bahsedilir. Ama dalalet kelimesi gündeme gelmişse bu da nedir? Ancak cehennem ehlinin yapmış olduğu hareketlerdir, davranışlardır, sözlerdir. Dalalet kelimesi bazen de muhalif anlamına gelir ki aynen bir fırkadan bahsettiğimizde deriz ki bu fırkayı dalle. Yani dalalet fırkası. Mesela Müslüm'ün 8 nolu rivayetinde küfeden birkaç kişi geliyor Kabe'nin hemen kapısında İbn Ömer'e rastlıyorlar. İşte ona bazı sorular sorduklarında diyorlar ki bizim orada bazı insanlar var. Kader hakkında ileri geri konuşma yapıyorlar. Onlar diyor benden onlara selam söyleme. Onlar zaten fırkayı dalledir diyor. Buradaki kim? Dinden çıkmış, Allah'ın dininden ayrı bir din tutmuş, sapmış, inkara gitmiş, kader inkarına gitmiş insanlardan ne yapıyor? Bahsedilen bir meseledir. Veyahut haricilere baktığımızda kendi kendilerine ne yapmışlardır? Kaideler koymuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari'nin, İbn-i Mace'nin naklettiği rivayette bunlar cehennem köpekleridir diyor. Şimdi düşünün bir ayeti kerimede Allah Azze ve Celle kitap yüklü merkepler diyor. Alimlerden için ilmiyle amel etmeyen benam tipinde olanlara. Merkebin iki tane özelliği vardır. Biri aşırı utangaçtır, birisi de nedir? Aşırı inat vardır. Bu kitap yüklü merkepler de aynıdır. Baktığınızda böyle utangaçlık şeyleri sizi cezbeder ama imana girmemek için ayaklarını ne yaparlar? Direrler, inat ederler. İşte burada da cehennem köpekleri diyorsa köpeğin vasıfları aynen bu haricilerde de nedir? Vardır. Yani her şekilde seni ısırır. Her şekilde seni ne yapar? Havlar yani acıtır. İşte dalalet ehli, fırkayı dalle dediğimiz insanların davranışları da tamamen nedir? Bu şekildedir. Mesela haricilerin babası olarak gelene baktığımızda gelen hadislerde Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri dağıtıyor. Oradan bir tanesi ne diyor? Hem de gökten vahiy inene, Allah'ın yeryüzündeki seçtiğine, kıyamete kadar gelecek bütün dine peygamberlik yapan şahsa ne diyor? Allah'tan kork ifadesini ne yapabiliyorlar? Ancak bir dalalet ehli bunu ne yapabilir? Kullanabilir. Bu da nedir? Hak'tan sapmadır. Hakka muhalefettir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Her türlü dalaletten bizleri uzak kılsın. Dalalet kelimesi bazen hata olarak da zikredilmiştir ki Musa Aleyhisselam'ın gelen sözünü Allah Azze ve Celle kitabında nakletmiştir. Musa Firavun'a dedi ki ben o işi o anda Allah bana vahyetmeden ve beni nebi olarak göndermeden önce hata ile yani kasıtsız bir hata ile yaptım. Yani şefaati uzza dediğimiz bu büyük şefaat meselesinde bütün insanlar o günkü dehşet gününü hatırlayarak ne yapıyor? Rabbimiz bugün çok gazaplı diyerek tek tek büyük peygamberlere gidiyor. Adem Aleyhisselam'a, sırayla işte Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, hepsi nefsi yaptıkları bir şeyi göstererek, onlar da onları ateşe sokacak bir şey de değil ama en son Musa Aleyhisselam'a geldiğinde ne diyor? Ben diyor bir insanı hatayla kasıtsız şekilde öldürdüm. Bu yüzden nefsi diyerek ne yapmıyor? Allah Azze ve Celle'nin yanına çıkıp insanlar hakkında şefaat ne yapmıyor? Dileyemiyor. Allah bizlere hayır versin. Bir Kelimullah dediğimiz Musa Aleyhisselam sırf bunu göstererek Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkuyorsa bugün biz hangi amelimize güvenerek böyle rahat hareket ediyoruz artık siz düşünün. Demek ki dalalet bir yerde hatayla yapılan amellere de ne yapılabiliyor? İsim olarak verilebiliyor. Bir yerde ise dalalet unutmak manasındadır kardeşlerim. Çünkü insan unuttuğu zaman inkara sapar. Yapmadım, etmedim, görmedim, böyle bir şey demedim, ne yapabilir diyebilir. Ki ilk unutmayla alakalı vakayı hatırlayacak olursanız kimin zamanında? Adem unuttu, inkara saptı diyor. Allah Azze ve Celle de kiramen katiplerini halk etti ve sağından solundan ağzından çıkan her şeyi ne yaptı? Yazdı diyor. Demek ki bu bizim fıtratımızda nedir? Var ama unutma hatayla oluyorsa kalem ne yapmıyor? Kalkıyor. Allah Azze ve Celle üç şeyden kalem kalkmıştır. Unutma, uyuma ve baygınlık diyor. Aklı yitirme. Bunlar da kalem ne yapmıyor? Yazmıyor. Hatta Buhari'de gelen rivayette bir insan diyor bir namazı 20 senede unutsa onun kefareti nedir? Sadece hatırladığında kılmaktır. Bitmiştir. Unutmada nedir? Dalalet kelimesiyle zikredilen meselelerdendir. Mesela Allah Azze ve Celle ayeti kerimede iki kadından biri unutursa diğeri onu hatırlatması için diyor. Bakara 282. Bir erkek şahitliğine ne yapıyor? İki kadın. Burada kadınları aşağılama diye bir şey yok kardeşlerim. Kadınlar yaratılış icabı, fıtratı icabı duygusal insanlardır. Duygularına çok rahat kapılabilirler. Birisi unutursa öbürü ne yapsın? Hatırlatsın manasındadır. Burada da kadınlardan erkeğe mukabil iki şahit gerekir. Yani unutmada dalalet sebeplerinden nedir? Biridir. Yine kaybetmek de dalalet kelimesiyle ne yapılıyor? Ele alınıyor. Demek ki dalalet hoş bir kelime değil. Ve hoş bir kelime olmamasına hasep Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Her namazımızda bize Fatiha'yı okumayı ne yapıyor? Resulünün diliyle emrediyor. Öyleyse dalalete düşmekten Allah'a sığındığımız gibi dalalet yollarından da ne yapacağız? Uzak duracağız. Dalalet ehlinden ne yapacağız? Uzak duracağız. Bakın bizim selefimiz dalalet ehliyle karşı karşıya gelmektense koskoca bir gölü dolaşıp evine gelmeyi yeğlerlerdi biliyor musunuz? Dalalet ehlinin cenazesinde bulunmaktansa yolu değiştirirlerdi. Veyahut dalalet ehliyle kapıları karşı karşıyaysa kapıyı örer tam zıttına duvarı yıkar, kapı açardık onu görmeyeyim diye. Veyahut yoldan geliyor, ona selam vermeyeyim diye yolunu ne yapardı? Değiştirirdi. Yani dalalet ehli aynı hastalıklar gibidir kardeşlerim. Kalbe sirayet eden hastalıklar gibidir. Onlarla bir araya gelme, onlarla ünsiyet yapma, hastalığın bazen insana nasıl geçtiğini anlayamadığınız gibi bunlardan geçen pis fikirlerinde nasıl geçtiğini anlamanız mümkün değildir. O yüzden onlardan uzak durma, onlarla beraber oturmama dinimizde gelmiştir. Hatta Mişkat'ta gelen bir rivayette İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet geliyor. Allah kendisinden razı olsun. Kim diyor bir fırkayı dalleyi onurlandırırsa, yani ağam, paşam, hocam der, onu onurlandırır, meclisine giderse, fakat diyor, İslam'ı yıkmak için ona yardım etmiştir diyor. Anladınız mı? Onu yalnız bıraksanız, onların sözlerini, onların fikirlerini kim yayacak? Onlara kulak vermeseniz, onlarla beraber olmasanız, onların yanına yaklaşmazsanız, size kim zarar verecek ki? Sahabe böyle korundu. Hatta tabiine bakıyorsunuz, Muhammed İbn-i Sirin'i hiç okudunuz mu? Bak Müslüm'ün mukaddimesinde dört nolu rivayet onun sözüdür. Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza çok dikkat edin. Birçok hadislere neleri var? Şerhi vardır. Muhaddis birisidir. Kendisine, talebelerine bir gün tefsir dersi veriyor. Ayetleri anlatırken bir fırkayı dalle geliyor. Ey şeyh diyor, gel seninle diyor falan ayet hakkında tartışalım. Bilmiyorum diyor. Öbür taraftan geliyor, şeyh dersine devam ediyor. Yine bir ayet soruyor, gel bunun hakkında konuşalım. Bilmiyorum diyor. Dört yerden geliyor, hiçbirinde de ona ne yapmıyor? İltifat etmiyor, yüzüne bile bakmıyor ve her sorduğu soruya bilmiyorum diyor. O fırkayı dalleden olan mağrur bir şekilde o meclisten gidiyor. Hemen talebeleri, şeyh onun yanında küçük düştü ya onlara göre. Ey şeyh sen ki diyor hangi ayet nerede indi? Hepsinin nuzul sebebini bilen birisin. Nasıl onun karşısında küçük düştün? Ne bileyim diyor, benim aklıma nerede şüphe atacak onu kestiremediğim için diyor ondan konuşmadım diyor. Ne demek bu? Yani sizin dimalarınıza ben ondan konuşsam, onunla tartışsam hanginize şüphe atacağını kestiremedim diyor şeyh. Anladınız mı? Onlarla ne yapmıyor? Zayıf, ilimsiz insanların yanında tartışmıyor ve onlara cevap vermiyor. Ama biz biliyoruz ki şeyhin hayatında onları böyle karıncanın ezdiği gibi ne yapmıştır? Gitmiş ezmiştir onları. Ama zayıf insanların yanında onlarla ne yapmamış? Konuşmamıştır. Çünkü iblis zayıf insanlarla oynar. Oradaki hak söze değil de batıl söze aklını kaydırıverdi mi bitti artık. Bakın tarihte İslam tarihinden bu yana doğru gelin. Davette hak olan mı başarılı olmuş, batıl olan mı? Hangisi? Bakın pis bir fikirlere. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bile hak ehli mi horlanıyor, bidat ehli mi? Hangisi? Neden? Çünkü revaç bulan batıl da ondan. İnsanlar imtihanı sürekli oldukları noktalarda ama sevgide, ama infakta, ama başka bir şeyde, ama canıyla imtihanda, ama eşiyle imtihanda, ama ticaretiyle imtihanda hep dalalete düştüğü için kaybede, kaybede, kaybede hak ehline muhalef olur hale gelmiş ve hak ehli eleştirilen, horlanan, dalalet ehli her haltı yer şurada, ona karşı tek kelime konuşamazsınız. Niye? Sende de aynı dalalet var da onun için. Sen çünkü bir şey konuşsan o da sende de bu var diye ne yapacak? Hemen muhalefet edecek. Onun için kardeşlerim dalalet dediğimizde basit bir kelime değil, basit bir amelde değil. Hele dalalet ehliyse ve bunun da davetçisi durumundaysa onunla karşılaşmaktansa çalıyı dolaşma, gölü dolaşma daha hayırlıdır diyor dinimiz. Onlardan uzak durun diyor. Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bir gün duasında Allah'ım diyor bugün bana fasık olan birinin bir hediyesini, bir ikramını nasip etme ki kalbim ona ne yapmasın? Ülfet etmesin diye dua ediyor. Bu bizim için nedir? Öğretilen bir duadır. Demek ki fasık ehli, fısk ehli, dalalet ehli kandırmak için her yolu ne yapabiliyor? Deneyebiliyor. Bakın duaya bakın. İnsanın alnında yazmıyor ki fasıklığı, dalalet ehli olduğu. Değil mi? Biz öyle saf insanlarız ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi mümin uysal bir deveye benzer diyor. Nereye çekersen oraya gider diyor. Bizi kandırmak çok basittir. Adem Aleyhisselam'a iblis ne yaptı? Bir alim sıfatıyla geldi. Adem Aleyhisselam'ı bile kandırdı. Ona bir nasihatçı olarak geldi ve Allah adına yemin edince ne yaptı? Yasak ağaca. Ta ki fısk işlenene kadar anlayamadı. Ama insan fıtratı iyilik yaptığında sevinen, kötülük veya günah işlediğinde üzülen bir kalbe sahip olması hasebiyle orada şaşırdı kaldı. Ama demek ki dalalet ehli yalnız kalmaktan hoşlanan insanlar değil. Muhakkak yanına birilerini ne yapar? Çağırırlar. Öyleyse dalaletin her noktasından namazımızda dua ettiğimiz gibi ne yapacağız? Sakınacağız. Sakınmazsak ne olur? Ne olur? He? Müslüman etken midir, edilgen midir? He? Etkense bir, fıskından karşıdakinden emin olursun. O sana benziye benziye ne yapacak? Düzelecek. Eğer etken değilse zannetme ki sen ona uymuyorsun. Onun sözü, davranışı, dalalet ettiği her nokta bir şekilde sana sirayet etti, zamanını bekliyor. Mesela bizim bir kardeş vardı. Ufak bir yaşta kedi tırmalamış onu. Benim yaşta, aynı yaştız arkadaşın, bundan 5-6 sene önce birden şurası şişti. Şöyle portakal gibi oldu. Yafa portakalı var ya, yamuk gibi olan. Ne yaptılarsa bulamadılar. Bu biraz bayağı bir zengindi. Hacettepe'de beyninden su falan aldılar. En son çözdüler. Neymiş biliyor musunuz? Küçük yaşta kedi tırmalamış ve mikrop derisinin altına uykuya yatmış. 50 sene sonra uyanmış. Aynı dalalet de böyle işte. Yüklendi mi bu sana? Zamanı geldi mi? Zayıf bir noktanda ama bir kızgınlıkta. Ama bir işlerin ters gittiğinde. Ama farklı bir ortamda pat diye devreye girer ve sendeki imanı alır. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki dalaletten ve dalaletin her şeyinden ve dalalet fırkasından ne yapacağız? Uzak duracağız. Peki her sohbete başlarken en son söylediğimiz neydi? Her dalalet finnar diyor, ateşte diyor. Öyleyse ateşe giden bir şeyle beraber olmanın, o ameli işlemenin, ateş ehliyle beraber durmanın aklen de bir mantığı var mı? Yani fıtrat bile bunu ne yapıyor? Reddediyor. Aynen İbn-i Kayyım'ın verdiği bir örnek var. İmanı anlatırken bir adam gelse diyor kapının ağzından ve sizin de güvendiğiniz, emin gördüğünüz bir adam olsa, yani yalan söylemesi mümkün olmayan bir adam, ey millet burası yanıyor, hemen burayı terk edin dese, adamı da doğrulasanız, oturmaya devam etseniz, o adamı doğrulama manasına gelir mi bu? Demek ki doğru söze kulak verip ne yapacaksınız? Bunun doğrultusunda amel edeceksiniz ki bu bilgi size ne yapsın? Fayda versin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu noktayı şu hadisten tamamlayayım. Ümmetim diyor 73 fırkaya ayrılacak. Kim kurtulacak? He? Fırkayı dalle olmayan. Anladınız mı? Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Demek ki her ayrılan dalalet ehli. Kurtulan benim ve ashabımın yolu üzerine. Peki siz fırkayı dalleden hiç gördünüz mü, ben fırkayı dalleyim veya bidat fırkasıyım, ben cehennem ehliyim diyen hiç gördünüz mü? Her ayrılan fırka ehli sünnet yolundan herkes ne der? Ben doğruyum, ben cennetliyim, benim dışımdakiler cehennemlik der. Herkes bir yol tutturmuş gider. Ama bir şeyin doğru olduğunun her şeyin bir ispatı var değil mi? Adam çarşıdan domates alıyor. Ver bana 5-6 tane domates demiyor değil mi? Çünkü irisi var. Büyüğü var, küçüğü var, ağırı var, hafif var. Ne yapıyor? Bunun bir kantarı var değil mi? Yani bir fıtri hasletlerimizde bile bir kantar var da dinimizde doğrunun, eğrinin anlatımında kantarımız yok mu? Nedir bu? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine uymadığı müddetçe hiç kimse hakta olduğunu ne yapamaz? İddia edemez. İddiasından da öte hiç kimse doğru olduğunu söyleyemez. Doğru olduğunu ameliyle, sözüyle ne yapacak? İspatlayacak ki o ashabın yolunda gidecek, onlar gibi hareket edecek, onlar gibi emir ve nehilere teslim olacak, Allah ve Resulü en iyisini bilir diyecek, Kur'an ve sünnet dışında bir şey gelmişse ateşten kaçar gibi ondan kaçacak ki bugün bakın kaderiye hep sorularla gelmiştir. Hariciye hep sorularla gelmiştir. Mürciye hep sorularla gelmiştir. Rafiziye hangisine bakarsanız bakın hep soru sorarak bir vakayı önümüze getirerek insanlar hep yoldan ne yapmışlar? Çıkarmaya çalışmışlar. Ama bakın sahabe hiç sormamış. İşittik, itaat ettik demiş ve dalaletten ne yapmışlar? Kurtulmuşlar. Bakın onlar nasıl kurtulmuş? Dalalete uğrayan kimdi? Ben buradayım değil mi? Siz de buradasınız. Hristiyanlar değil mi? Gazaba uğrayanlar kimdi? Yahudiler, kitap ehlinden. Peki, dalalete uğrayan nasıl uğramıştı? İlimsiz amel ettiler. Allah'ın emretmediklerini hayatlarına geçirdiler. Yahudiler nasıl gazaba uğradı? Onlar da ilimde aşırı gittiler, tevil ettiler. Peygamberlerini ne yaptılar? Öldürdüler. Ayetlerin manasını değiştirdiler. Tevhile gittiler. Demek ki ikisinden de biz ne yapacağız? Uzak duracağız. İlimsiz amel etmeyeceğiz. Allah'ın indirdiklerinde ne yapmayacağız? Muhkem-i müteşabihi hatırlayın. Muhkem nedir? Kur'an'ın, kitabın anasıdır. Müteşabih nedir? İman etmemiz gerekenlerdir. Öyleyse muhkemleri öğreneceğiz. Hayatımıza ne yapacağız? Geçireceğiz. Müteşabihlere de iman edeceğiz. Ya Ayşe diyor, kalbinde hastalık görenlerden ateşten kaçar gibi ne yapın? Kaçın. Kim onlar? Müteşabihlerle uğraşanlardır diyor. Bukhari'nin, Darimi'nin naklettiği ifadede. Öyleyse kardeşlerim, Yahudi ve Hristiyanlara gelen ifadeler nedir? Onlara şurada muhalefet edin diyor. Mesela sohbetten önce bir kardeş, Şeyh Albani'nin sakalları kızıl mıydı yoksa kınalıyor muydu diye bir soru sordu. Onlar diyor, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, beyazlaşan sakallarını ne yapmazlar? Niye? Bizde de aynı. Rüyamda diyor, piri fani gördüm, ak saçlı, ak sakallı diyor. Ya Yahudi ya Hristiyan birini görmüş aslında, cinlerden veya birilerinden. Müslüman olsa kınalamış olurdu değil mi? Anladınız mı? Hakkında o şey burada. Demek ki onlar dalalet ehli. Onlara muhalefet edin. Ne yapın? Kınalayın diyor. Veyahut işte onlar şunu yapar. Sizden onu ne yapmayın? Yapmayın. İşte onlar diyor şu gün oruç tutar. Siz bir gün önüne bir gün. Bakın ibadette bu. Sırf ibadette. Onlara ne yapmayın? Benzemeyin. Veyahut namaz kılıyorsunuz. Onlar gözlerini ne yaparlar? Yumarlar, sizler yummayın diyor. Dua bir ibadet değil mi? Gözünüzü semaya dikmeyin diyor. Onlar dikerler diyor. Yani onların o kadar çok muhalefet edin diye gelen emir ve nehiler var ki dalalet dediğimizde işte bunları öğrenmeniz gerekiyor kardeşlerim. Onların yoluna değil, sırat-ı müstakim. Öyleyse Kur'an ve sünnetten ne yapacağız? Haberdar olacağız. Neden? Haberdar olmazsanız 73 fırka hadisine tekrar dönelim. Pabucun pabuca denk geldiği gibi, arşının arşına denk geldiği gibi onlara karışı karışına, arşın arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. Ebu Hureyre soruyor. Allah ondan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü, bunlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Başka kim olacak ki diyor. Demek ki bizler İlim etmek zorundayız ki dalaletten kurtulalım. Bize saldıranlara bakın, hangi fırkayı dalle olursa olsun hep Yahudi ya da Hristiyanlar gibi saldırıyor. Yapsak ne olur? İlimsiz. Ya şu şöyle olsa, mesela bir çoraba mes meselesini ele alın. İtikadi bir mesele değildir. Zorlamadıkça çıkmaz. Yani Allah'tan gelme şeyi. Başlamış şimdi. Ulema bununla tartışmıyor. Bıraktığında duracak. Yürüdüğünde çakıldaşı gelmeyecek. Üstüne su yaptığında altına geçirmeyecek. İşte şöyle olacak. Ya çorap bu kardeşim. Çizme değil ki anlattın seni. Çizme değil ki. Bak Yahudiler gibi uğraşırsa. Gelin Kur'an'a gidelim. Yahudiler nasıl uğraşmış bir nasla? Allah ne diyor Azze ve Celle? Bir sığır kes diyor. Budunu al, bulunan ölüye dokan, o kimin öldürdüğünü ne yapacak gösterecek. Bu kadar basit ya. Yap bitti, emir bu. Yok. Sığırın boynuzu ne olacak? Rengi ne olacak ya? Koysan durur mu? Yürüsen batar mı? Ha bak bugün Hacı Bayram'a gelin, çorap mes kaç lira hocam? Enayilere 70 lira tabi. Ha benim çorabım 50 kuruş ya da 1 lira. 70 tane çorap alırım. Ömrüm varsa 70 sene giyerim ben onu. Ama enayi gider, çorap mes diye ne yapar? Gider onu alır. Anladınız mı? Naslarla amel edememe. Yani dalalet ehli neymiş? Naslara uymayan aynı zamanda her gelene kulak veren dinini bozan insan da manasına geliyor. Yani ben dalalet ehli değilim diyorsan o zaman her önüne gelen meselede kendini bir test et. Bakayım ne ehlisin ortaya çıkar. Birisi söylerse acı olur. Ama her önüne gelen meselede takındığın tavra bir bak. Kur'an ve sünnete uyuyor mu? Yoksa bunun dışında bir şeylerle amel ediyorsun. O zaman anlarsın sen ne ehli olduğunu. Öyleyse kardeşlerim dalalet kelimesi dediğinde basit bir kelime değil. Bunun kadını da erkeğe de. Aynı şekilde ne yapacak? İnsan dikkat edecek ki korunabilsin. Hele hele Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara tıp atıp arşına arşına karışın karışa denk geldiği gibi uyacaksınız diyorsa o zaman burada biraz durmak lazım. Ve hele hele her namazımızda bunlardan sakınma geliyorsa ki günde kaç kere okuyoruz Fatiha'yı? 40 değil mi? Yani en az 40 kere Allah'tan dua istiyoruz. Allah'ın bunları yoluna değil, sırat-ı müstakimden bizi ayırma diye. Amin diyelim. Ki kimin amini de melekler mühürlerse inşallah o da kabul olur. Allah bizlere hayır versin. Her türlü dalaletten ve dalalet ehlinden uzak kılsın. Ama kurtulmanın tek yolu var. Sahabeler nasıl kurtuldu? Allah ve Resulü en iyi bilendir. Allah Resulü vefat etti. Ne çabuk sapıttınız. Sizin için Allah'ı uman, ahireti zikredenler için Allah Resulü yetmiyor mu? İlimci onu mu geçtiniz? Ters yola gidenlere ilk söyledikleri neydi? Bu ayetlerdi. Biz de bu şekilde hareket etmediğimiz müddetçe direkt oraya ne yapacağız? Otomatikmen zaten hakta değilsek batıldayız. Rabbim bizlere hayır versin. Ama öyle hale gelmişiz ki ilimsizlikten artık insanlar işine gelen her nasla amel etmeye başlamış. Bektaşi mantığıyla adam tam camiye giriyormuş. Hoca ayetin başını okumuş. Sarhoşken namaza hoca bile demiş camiye gelmemi istemiyor ki demiş hemen camiden çıkıp gittiği gibi insanlar da ne yapıyor? İstedikleri naslara sığınarak istedikleriyle ne yapıyor? Amel etme yollarına gidiyor. Bu da dalalet ehlinin vasıflarıdır. Dinde asılları bırakıp işine geldiği gibi ruhsatlarda dahildir. İşine geldiği gibi kullanmaya çalışan insan dalalet ehlidir. Çünkü asıllarla amel etmek, asıllarla amel etmek ve onlara uymak, onlarda samimi olmak müminin nedir? Şiarıdır. Evet, Rabbim bizlere hayır versin. Her türlü hüsrana uğrayanlardan uzak kılsın. Rabbim bizleri müminlerle beraber kılsın. Allah Azze ve Celle o yoldan bizleri ayırmasın kardeşler. Evet, yeni bir kelime. Tevhidle alakalı dalalete birçok şey ekleyebilirsiniz ama ben burada bırakmak istiyorum. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler diye başlayan ve sonu ayrı biten bir ders yapacağım. Onu da geniş bir şekilde zikretmeye çalışacağım. Evet. Riddet kelimesini ridde veyahut mürtet hiç duydunuz mu? Uzaktan mı geliyor, yakından mı? Böyle. Şimdi bazı şeyler uzakta olunca kelimeleri de uzakta olur. Allah bizlerden, bizim kendi ellerimizden işlediğimiz yüzünden, ihtiraslarımızdan bazı şeyleri almıştır. Bunlardan bir tanesi, bir devletimiz yok. Doğru mu? Asr-ı Saadet'te bir devletimiz vardı. Müslümanlar topyekündü ve her şey birlikteydi. Allah için, onun dini için her şeyi ne yapıyordu? Çok rahatlıkla yapabiliyordu. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başlarındaydı. Kendi nefislerini dahi ne yapıyordu? Feda edebiliyordu. Müslümanlar İslam'ın devletini, İslam'ın halifesini ne yapamadı? Kıymetini bilemedi. Hatta Ali'yi öldüren radıyallahu anh'ı ne yaptı? Hatırlıyor musunuz? Direkt hemen secdeye kapandı. Bir İslam halifesini öldürmekten şeref duydu ve söylediği söz şuydu: Allah'a hamdolsun ki Ali'yi öldürmek bana nasip oldu dedi. Fitnenin noktasını görüyor musunuz? Kalpler körelince, duygular, düşünceler körelince, İslamlıktan çıkıp da fikriyata dönünce, o da namaz kılıyor bakın. O öldüren adamın vasıflarına baktığımızda dinde Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Onların kıldığı namazların yanında namazlarınızı küçümsersiniz. Nafilelerinizi ne yaparsınız? Küçümsersiniz diyor. Düşünün yani. Onlar da namaz kılan insanlar. Ama fikriyatı, yapıları nedir? Bozuk insanlar. Ne yapıyor? Ali'yi öldürüyor radıyallahu anh'ı ve secdeye kapanıyor. İşte mürtet kelimesi bu kadar tehlikeli bir kelime. İslam hakim olmayınca, emir de olmayınca bu kelimeler de hep uzaktan geliyor. Bugün günümüzde işte falan cumhuriyeti, İslam'ın cumhuriyeti olmaz kardeşlerim. Cumhuriyet küfürdür. Cumhurun hükmettiği diye insanları sadece kandırırlar. Demokrasi diye bir hikaye uydurmuşlar. Kafirlerin demokrasinin kılıcı bilmem nesi diye. Halkın çoğunluğunun, işte halkın kendi kendini idare ettiği sistemler derler. Ama öyle midir? Halkın azınlığının çoğunluğuna rağmen hükmettiği, ezdiği toplulukların adıdır. Yani bugün A zengin olur, dün neydi? Kırmızılardı, bugün yeşiller mi diyorlar? Bugün yeşiller üstün, öbürlerini eziyor. Yarın kırmızı takım gelir, öbür takımı ne yapar? Ezer. Azınlığın çoğunluğu gasp ettiği, hükmettiği topluluklardır. Bu kadar. Bunu tarihte, dinimizde baktığımızda Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kıssasında tabloda şematik olarak görürsünüz. Firavun, onu kim orada tutabiliyor? Burjuva sistemi mi diyorlar bugün? Karun. Bunları kim koruyor? Haman, askeri güç. Peki halkı kim susturuyor? Belam. Bakın bu kavramlar, bu sistemleri ayakta tutan kavramlardır. Tek değildir. Yani bir firavun tek başına iktidara ne yapamaz? Gelemez. Ve başta da ne yapamaz? Duramaz. Firavunun geldiği zamana bakın, erkeklerin gücünü kırmış, halkı 8 fırkaya ayırmış ve ben ilahım demiş. Hadi bunları yapmadan önce ilahlığını iddia etsene. Kadınlar ön plana çıkarsa zaten o topluluk ne yapıyor? Helak oluyor, çöküyor. Yani bir erkeğin ifsadı kadının ifsadıyla ne yapıyor? Yeterlidir. Erkeğe ayrı bir ifsata gerek yok. Erkeğin bir fitnesinin olmasına gerek yok. Kadının fitne unsuru erkeğe de ne yapar? Götürür. Ki Firavun bir rüyayla ne kadar yeni doğan erkek çocuğu varsa ne yapmış? Hepsini öldürmüş. Erkek nesli ne yaptı? Direkt çöktü. Kadınlar ön plana ne yaptı? Direkt çıktı. ve fırka fırka yaptıktan sonra bu sözü kullanmıştır. İşte İslam'ın hakim olmadığı, İslam devletinin olmadığı, bir İslam halifesinin olmadığı bir yerde ridde veyahut mürtet kelimesi de havada kalıyor. Ama bu kelimeyi biz yine de konumuzun gereği ehli sünnet itikadı olması hasebiyle mecbur işleyeceğiz. O yüzden çok detayına girmeden gideceğim. Ridde kelimesi küfre dönme, İslam'dan sonra kafir olma manasına gelir kardeşlerim. Allah muhafaza. Allah beni de, neslimi de, sizi de, neslinizi de böyle duruma düşmekten beri buyursun. Ridde savaşları İslam'ı yıkmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bakın İslam tarihine bayağı bir kabarık sayfalar vardır. Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Ebu Bekir radıyallahu anh hep ridde savaşlarıyla uğraşmıştır. Ömer'in zamanında da bu devam etmiştir. Yani İslam'dan bölük bölük giren insanlar bölük bölük de ne yapmış? Çıkmaya yeltenmiştir ki dinden dönenin hükmü nedir? Öldürülür. Neden öldürülür? He? Çünkü bazı fiiller vardır ki şer namına eğer yumuşak, gevşek davranırsa o ne yapar? Sirayet eder. Herkes onu yapmaya doğru ne yapar? Koşar. Mesela zina bir toplumda çığ gibi yayılır. Ama günahlara bakın. En büyük günahlardan bahsedilirken ne diyor? Komşu kadınıyla zina. Veyahut cezasına bakın. Bekarsa 100 sopa, 1 sene sürgün. Evliyse, dulsa öldürülme. Taşlanarak meydanda insanların önünde ne yapma? Öldürülme. Bu cezayı gören birisi böyle bir şeye teşebbüs ettiğinde gözünün önüne ne gelecek? Eğer nefsime yenik düşersem öldürüleceğim. Bunu gördü mü ne yapar? Adam kendine ne yapacak? Çeki düzen verecek. Aynı işte riddede nedir? Mürtetlikte budur. Karşılığı nedir? İslam'da boynu kılıçla ne yapılır? Vurulur ve öldürülür. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle kim diyor dine girdikten sonra dönerse onlar cehennemliktir, onlar kafirlerdir ve orada ebedi kalıcılardır diyor. Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim, riddenin de bazı kısımları vardır ki bizim toplumumuzda fırkayı darlı olan bazı kesimler bununla şeytan çok oynadığı için toplumumuzda da oynamışlardır. Mesela bugün yaşadığımız toplumdaki haricilerden bir kısmı bizim yaşamış olduğumuz şu toplumu ne olarak görür biliyor musunuz? Mürtet. Onu haricilerin bir kısmı müşrik görür. Bir kısmı da ne görür? Bunlar Osmanlıydı. Dolayısıyla İslam'ın halifesiydi. Bıraktılar. Hilafeti bıraktılar. Kaldırdılar. Bakın buradan bir yerlere kaymayın ha. Sadece onların sözlerini, olan adamların fikirlerini bile zikretmek istemiyorum da. Neyse. Bunlar ne yaptılar? Dinden çıktılar. Bunlar mürtettir. Bu toplum kılıçlıktır da. Türkiye'ye bir kesim böyle bakar. Biliyor musunuz bunu? Peki gene şimdi çıktıkları dine bakalım. Kafanızda şüphe kalmasın diye girme ihtiyacı hissettim şimdi bazı bakışlardan. İkinci Mahmud'a bu toplum ne dedi? Biliyor musunuz? Hı? Gavur padişah dedi. Biliyor musunuz? Peki niye gavur padişah dedi? He? Kafaya fes taktığı için. Şu kırmızı fes var ya. Bu bizim değil, kafirlerin şapkasıdır. Bunu taktı, bu kafir dediler. Doğru mu? Doğru doğru, açın okuyun. Peki bu fesi çıkarıp birisi dedi ki şapka giyeceksiniz. Kafir dedikleri adam Müslüman oldu. Şapka giyin dedi diyen adama ne dediler? Hala bugün Nurcular şapka takana kafir derler bak. Said Nursi'nin kendi sözüdür. Bugün şapka giyene kafir diyenler aslında Nurculardır. Kim bir kavme benzerseydi hadisinde oraya uydurmuşlardır. Mont etmişlerdir. Peki ikinci Mahmud'a kafir diyen bu topluluk. Nasıl oluyor da bu toplum ona Müslüman diyor da buna kafir diyor? Yani kabulde de redde de bir ölçü ne yapmamış? Kalmamış. Peki Osmanlı'nın yönetimine bakıyorsunuz. Cumhuriyet yönetimiyle Osmanlı'nın son dönemdeki yönetimi bir farklılık arz ediyor mu? Aynı. Değişen bir şey yok ki. Oraya da soktular meclisi, mepusları. Buraya da soktular aynısını. Yani sadece bazen hani tabelayı değiştiriyorlar. Şimdi bizim ulusa geldim, tevhid et lokantası diyor. Yani artık kelimeler oralarda zikredilmeye başlandı. Oraya ne yaptı? Bir tek ismini değiştirdi. Osmanoğulları gitti, yerine ne koydular? Ve onu da koyarken nasıl yaptılar? Hacı Bayram'dan meclise kadar yok, dualarla. Açın bakın ilk anayasada bu toplumun dini İslam'dır ve İslam'ın emirleri geçerlidir diye yazıyor. Ama ne olduysa Eskişehir'den Ankara'ya bir tren yolculuğu oldu bir sağırlan. Ondan sonra her şey değişti ve bu topluluğun yani belli bir aşama kaydettiler. Toplumda referandum diye bir şeylere gittiler. Hilafet mi istiyorsunuz? Cumhuriyet mi? Millette kandı. Dedi ki hilafet istiyorum diyenlerin her tarafına dar ağacı kuruldu. En basit gidin Bey Pazarına gidin bakın ne olduğuna görürsünüz. 1800 kişi orada hilafet dediği için dar ağaçlarında Kel Ali mi Kel Ali Ço mu o Ali şeyleri vardır mahkemeleri istiklal mahkemeleri diye oralarda hep sallandıklarını görmüşsünüzdür. Fakat bu insanlar Allah adına karşı çıksalardı. Allah adına sallansalardı, inanın bunlar bunu yapamazlardı. Yani dava hak yoluna yapılmayınca karşıdan ne kadar insan ölürse ölsün bir fayda da ne yapmıyor? Sağlanmıyor. Evet, Allah bizlere hayır versin. Bu toplum mürtet bir toplum değil. Sözün özü. Ama bir kesim, işte onlar İslam'dı, İslam'ın savunucusuydu dedi. Ve dinden çıkıp bunu kabul ettiler, mürtettir derler. Bu doğru bir şey değil. Mürtetliğin vasıfları vardır, dinden çıkmanın meseleleri vardır, şartları vardır. Bu topluma bu kesinlikle ne yapmamıştır? Uymamıştır. Bu bir. Hala Osmanlı deyip de dininin dilini ne yapmıyorlardı? Bilmiyorlardı. Neyin halifesiydi bunlar? Bir tane Osmanoğullarının Arapça konuşup Arapça eserleri yazdığını veya anlattığını biliyor musunuz siz? Veyahut 600 sene İslam'ın bayraktarlığını yapan bu toplulukta bir tane böyle bir tevhid eseri gördünüz mü? Bir tane İslam alimi çıkarmış mı? Düşman değilim bak, ben bu topluluğun insanıyım. Ama İslam yaşansa bile bir eser ne yapılmamış? Verilmemiş. Fakat tasavvuf alabildiğine yayılmış ve alabildiğine onlar körüklenmiş ve onunla ne yapmış? Osmanoğullar ayakta kalmış. Peki bu İslam'a fayda vermemiş mi? Bu bile fayda vermiş. Bunun bile esamesi kafirlere ne yapmış? Yetmiş. Bu bile Müslümanlara ne yapmış? Rahat nefes aldırmış. Yani İslam'ın bidatı da olsa, dallesi de olsa, bir yerde gölgesi olsa insana muhakkak fayda verir. Muhakkak faydası var ki hadis-i şerif öyle diyor zaten. Ama o da gittikten sonra artık Mehdi'ye kadar halifelik diye bir şey ne yapmayacak? Gelmeyecek diyor. Hatta İngilizlerin şöyle bir yazısı var. Yarım saatte diyor biz hilafeti kaldırdık. Nasıl kaldırdığımızı biz de bilmiyoruz diyor. Peki bugün topluma ne önderleri diyorlar? Kanaat önderleri. Mesela bunlardan bir tanesini sayabilir misiniz? Geçmişten. Saydı Nursi. Başka? En çok okunan tefsir? Peki gidip bakar mısınız o kanun maddesine? Hilafetin kaldırılmasında imzası olan ulemalar var. Gidin bir bakın Said Nursi'nin ismi var mı? Elmalı Hamdi Kazır mı, Yazır mı? Onların isimleri var mı? Gidin bir bakın. Bu toplumun kanaat önderleri diye o insanların teker teker neyi var? İmzaları var. Bununla hilafeti ne yapmışlardır? Kaldırmışlardır. Aklı başında olmayan deli bile bu imzayı ne yapmaz? Atmaz. Kelleyi verir. Bir alim demek arkasında tabiatında bir sürü insan demektir değil mi? Atmasalardı canları tatlı geldiği için dünyaya dört elden sarıldıkları için o saltanatı, o güzelliği terk edemediler ve her şeye ne yaptılar? Evet dediler ve Müslümanların geleceklerini kararttılar. Ha, bir de bunun tabii kader yönü var. Toplum istiyor muydu, istemiyor muydu ayrı. Ama ulema görevini ne yapacaktı? Yapacaktı. Yapmadı. Evet. Riddenin, dinden dönmenin kısımları vardır kardeşlerim. Bunlar insanı dinden çıkaran hususlardır ki birini işleyen, yani hepsini işlemesi gerekmez, dinden çıkması için ne yapar? Yeterlidir. Bunlardan bir tanesi, bir söz sebebiyle insan dininden ne yapabilir? Çıkabilir. Mesela Allah'ı inkar etme veyahut Resul'ünü inkar etme, onun elçisini inkar etme, kaderi inkar etme, yani bu gibi şeylerden bir tanesini söylese insan için ne de yeterlidir. Mesela bugün la ilahe illallah diyor ama Muhammeden Resulullah demem diyor adam mesela. Bu dinden çıkar. Bu söz çıkarır onu. Veyahut iman meselelerinden şu şu şuna inanıyorum ama kadere iman diye bir şey yok. Bu sözü söylemişse o onu ne yapar? Mürtet şeyine çıkarır. Veyahut ben meleklerin hepsini seviyorum ama Cibril'i sevmiyorum. O bizim düşmanımızdır derse Şialar gibi, bu nedir? Dinden insanı çıkarır. Veyahut bir insan Allah'tan başkasından yardım dileme yoluna gidiyorsa o da onu ne yapar? Çıkarır. Demek ki bu sözler herhangi birinizi sarf etme insanı dinden ne yapabiliyor? Çıkarabiliyor. İkincisi, bir davranış, bir fiil de dinden insanı ne yapabilir? Çıkarabilir. Adam gidiyor bir taşın. Ah diyor, işte diyor, sen olsaydın, sen yaşasaydın, gidiyor artık puta, artık herhangi bir heykele, herhangi bir şeye ne yapıyor? Yatıyor, kalkıyor, ondan bir şey istiyor. Artık bu da ne yapar? İnsanı dinden çıkarır. Başka, inanç sebebiyle insan dinden çıkabilir. Bu da nedir? Allah'ın bir ortağı olduğuna inanma. Veyahut zinanın, içkinin, faizin haram olduğuna inanmama. Bunlar da haram olurmuş deyip kendine helal kılmada, bu da nedir? Dinin emir ve nehirlerini, aynen şunun gibi, iman 70 küsur şubedir diyor. En üstü la ilahe illallah. En aşağısı yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi ne yapma? İzale etme. Haya da imandan bir şubedir diyor. Şimdi taş veya herhangi bir eziyet veren bir şeyi almadınız. O şubede kemalat ne yapar? Gider. Ama bu da dinden mi diye reddederseniz ne yapar? Direkt itikada bağlanır ki bu insanı dinden ne yapar? Çıkarır. Çünkü Allah'tan geleni inkar etmiş duruma geliyorsun. Evet. Dördüncüsü ise yukarıda belirtilen bu üç maddelerden herhangi birinden şüphe etmek sebebiyle insan dinden ne yapar? Çıkar. Mesela şirk, zina, içkinin haram veya helal olduğu konusunda şüphe etme veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğinde şüphe etme, onun getirdiği, söylediği hadislerden, sahih dediğimiz, sünnet dediğimiz hadislerden şüphe etme, insanı dinden ne yapar? Çıkarır. Evet. Ridde dinde sabit olmuşsa, yani kişi mürtet olmuşsa ne yapılması gerekir? O tövbeye davet edilir ve 3 gün tövbe etmesi beklenir. Ve bu 3 gün içinde tövbeye davet edildiğinde hiçbir malını kullanamaz. Hiçbir imtiyazını ne yapamaz? Kullanamaz. Tövbe etmediği zaman onun boynu vurulur. Malı beytul malındır. Ve mürtet olanın malı artık kafir olması hasebiyle mümin kafire, kafir de mümire varis ne yapamaz? Olamaz kardeşlerim. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tövbe etmeyi kabul etmezse kim dinini değiştirirse onu ne yapın? Öldürün diyor. Bu da mürtedin hükümlerinden bir tanesi. Yine dinden dönen kimsenin akrabalar arasındaki bütün bağı ne yapmıştır? Kesilmiştir, bitmiştir. Dinden dönen insan öldürülürse onun cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Götürülür bir müşriğin, kafirin bir torbaya konup da babam öldü ey Allah'ın Resulü ne yapayım diyor. Ali radıyallahu anh geldiğinde götür, onu bir torbaya koy, göm ve guslet gel diyor. Aynı şekilde götürülür bir yere gömülür, gelinir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın, her türlü dalaletten, riddeden bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Ridde kelimesi, mürtet meselesi ciddi manada geniş, birçok ahkamı, birçok şartları olan meselelerdendir. Ama sohbetimin de başında dediğim gibi İslam hakim olmayınca, bir devletin, bir yöneticinin emir olmayınca bu meseleler de çok çok uzaktan geliyor. O yüzden çok detayına girmeyeceğim. Girmek istemiyorum. Çünkü arıza çıkmaya çok müsait noktalar var. O yüzden inşallah bir gün Rabbim bize veya çocuklarımıza, neslimize bunu nasip ederse o gün bunlar çok çok fayda verir. Zaten bu konular avamı alakadar eden konular değil. Mürtetliğin de öldürülmesini de emredecek emirdir, kadıdır ve bir topluluktur. Biz zaten bunu ne yapamayız? Uygulayamayız. Ama bilgi olması hasebiyle, İslam'ın bir kelimesi olması hasebiyle yüzeysel olarak bunu da geçmeyi uygun gördüm. İnşallah öbür derste tevhide aykırı olan ve tevhidi noksanlaştıran, insanı dinden çıkaran söz ve davranışlar üzerinde durmaya çalışacağım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillahi Rabbil âlemin.